أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام كي سوني جوتا بي ني ген نيغي وون جيخالون نان غزوه الخندق دي غزوه الاحزاب موي غيرو ترانشي بي دي غيرو كوالي كواليزه كونتر لو كواليزه من قريش وغطفان وبنو قريظه ومن حالفهم من العرب كونتر وقريش wa ghatafan wa jif banu quraiza ak sen aliye ñom ñep gisoon nañu ni mu jexewon ak ni nga xamne nonu la qa'idu jayshi quraish yani aba sufyana sakhr ibn harb gisoon nañu ni nga xamne nonu la general en chef bu quraish deppe won waxon ko ay ñoñam ne len kat kon fartahilu fa inni murtahil ginaaw balen fa la len di dal dalé wa ghatafan de gulol mu dal di dem wa ghatafan de gne quraysh dem na ñoom ñu dem xare ba jeex comme niñ ko gissoon di netali sayidina hudhayfa inda muslim wa ghayri rahmatullahi ala al jami'a ginaaw biñu ko jexale nonu bi aunillahi wa minnati mu nek xew xew bu am solo ci dundu yonent bi alayhi salatu wassalam ci dundu chemin mawo al islam tay nak niñ ko diyo won inshallah kum ko jexal nañ ko ñu waro na gis aya yi nga xamne ci suratul ahzab moy wax ci xare bi ni ñu gis moy ghazwatul ahzab bi ghazwatul khandaq waxon nañ la ne aya yoyu mo doon commencer aya 9 ci suratul ahzab dem ba aya 25 ci suratul ahzab fofu la suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di netali kharibini de ghazwatul ahzab tasar bi turbi la yor mo jox sar bi turbi de suratul ahzab dile koaliser kon ñun ay yoyu rek inshallah lañuy gis ndax lolu mo concerner liñu nekké di kharibi sino suratul ahzab defon nañu ko tamu ngi ci archive walillahi alhamdu wal minna ku beug lu gina yaatu mu dal di dem fofu ndax fi waxon nañ la ne du jotaay tafsir motax dañi ci jaar murur al kiram jaar bu gaaw ta lolu manu la ñak ñu gis al qur'an ni nga xamne nonu la fese dundu nek mom dong dundu yonnati bi alayhi salatu wassalam ak khare yi khare mi place bi mu ci jël ci alquran alazim kon tay lolou lañu wara gis inshallah taala buñ koy gis dinañ waxale li imam ibn ishaq rahmatullah alayhi wax imam ibn ishaq rahmatullah alayhi dane bimu netale indi netali ghazwatul khandaq indi khare bi ci tagu na khare bi ci tagu ci subuga la am day niro ante ghazwatu uhud ak ghazwatu hamra wala sad niñu melone ñaari khare yoyu nga xamne yonnati bi alayhi salatu wassalam bimu pare ci khare uhud ci subuga ci la duggat ci benen xare de hamra ul asad nonu la duggé le bimu génné ci xaré khandaq la duggé ci benen xaré bo xamné tamit ni alquran defon ci suratul ali imran ci bir bimi netale suratul ahzab no suratu ghazwatu khare uhud ci le indi wala khare hamraul asad indi ci aya yu ay quelques aya yu wax lolou fi tamit non la waye aya biobu moy dernier aya bi moy aya 26 bi lolou duñ ci dugg ndax kharem dinañ ko bayyi ci khare bi ci teggu buñu paré ci ghazwatu khandaq bi le njangat yeek yeb après ñu dal di dugg ci lolou inshallah khare bobu dinañ jël aya bi nga xamne mo wax ci aya ci khare bobu inshallah taala imam ibn saq imam ahli siyar wal maghazi rahmatullahi alayhi wa nabihi wa anzala allah taala fi amr al khandaqi al qissata mu am lum ci tek wa parane al qissata fi surati al ahzab mona suñu borom subhanahu wa ta'ala waxna la moy bim paré netali bi tek ci xare bi ci tegu motax lool la wax ne bur yalla dal di wacce ci mbiru xewu xewu xare bi di le xare tranché bi di khandaq bi canal biñ gasson tranché yoyu a medina ñu defon ko fo comme niñu ko gissewon ngir wa quraish ak seeni ali bana manay aksi mona ak mbiru xare bi ci teggu biñ tuddu biñ doon duñju sank mona suñu borom dal di ci wacce ci alquran netali fa fofu fan lako def fi surati alahzab ti sar walahzab li koalis mona yadhkuru fiha ma nazala min albala'i wa ni'matihi alayhim wa kifayatuhu iyyahum حين فرج ذلك عنهم بعد مقالة من قال من أهل النفاق إمام ابن إسحاق كن من سنو برام سبحانه وتعالى وكي نتالي بابنون أي آية سورة الأحزاب دي فتدو لغا خمني مولين دال كروك نيوم جولين نيتي أي نتو عليهم رضوان الله waya wa ni'matihi alayhim wa ni'matuhu alayhim du tuddu tamit xewal gi nga xamne mom la len xewale kerek mom borom bi subhanahu wa ta'ala wa kifayatuhu iyyam adbay gi nga xamne nonu la len fegal fegal gim len fegal ñom julit ñi hina farraja zalika anhum natu bo limi tar tar tar yeb suñu borom dal li len koy fegal dal li len koy yeketil dal li len koy dindil mu dal li len wolif ginnaw bi nga xamne ci lan ci ñi wax ci wa ahlun nifaq lañu wax legi mu dal di citer aya yoyu lañuy gis kon inshallah taala kon dañ koy jang bu soobe yalla suñu borom subhanahu wa taala munakon لنتلي قصة أصحاب قصة الأحزاب أي قصة الخندق مينتلي نتلي بلغة خمنا موي خاري الأحزاب دي كوالي زي جي ترانشيو يلي مني بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض

كنان ابن أبي ربيع ابن أبي الحقيق ومن كان معهما ñom ñoo ñewon dal di convaincre ñi nga xamne ñoy wa quraish dede suñu borom tambale wul fofu dana ya ayyuhal ladina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum mune yeen ñi nga xamantene ni gem yonent bi subhanahu wa ta'ala gem borom bi subhanahu wa ta'ala te deggal yonent bi alayhi salatu wassalam مُنَ وَذْكُرُوا فَاتَّلَكُوا لَنِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَاتَّلَكُوا لَنْ لِنْغَ خَمَنْتِنِ مُوِي خِيْوَلُ بَرَمْبِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِنْغَ خَمْنَ مُمْ لَسُوَتِّكِ سَنْ كَوْ دَفَلْ لَنْكُ مِنْ لِنْجُنَكُوْ كَنْغَ دَفْلُولُ يَوْ بَرَمْبِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُنَ إِذْ جَاتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا كَرَبْ بِنْغَ خَمَنْ تِنَنِي لَلِنْ دِكَلْ أَيْ سَلْدَارِ يَوْ خَمَنْ تِنَنِي نيون نيوي نيان موي قُرَيْشَ أَكْ غَطَفَانَ أَكْ نِنْغَ خَمْنَ نيوي سَيْنِي عَلِيَ موي سَلْدَارِ يَلِي بَنْلِنْ دِكَلِ فَأَرْسَلْنَا مَنْ بَرَمْ بِسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نُدَالِي يُنِّي عليهم جسن كاو نيوم نيو نيل دي وا قريش اك سين يالي ريحان غلاول فور فور وجنود نك اي سولدار دي ملائكه الرحمن يو خمانتني ني لم تروها ين جولين ني دي غيسو نين لين وون وكانت نكون كان نكون تدو دنج دي نك الله بور يالا بما تعملون تي لين دي جف بصيرا كو كوي غيسلا lini gison nañu ci hadith bi ni netali netali bi na suñu borom subhanahu wa ta'ala karob bi nga xamantene ni ci la nam dal di fagaagal ñi nga xamna ño yalla ahzab qawalize fi nek ba legi legi mu mat wer gison nañu yi li nga xamantene moy ngalaw lolu mu yoni won ci ñom moy ngalaw lu for comme li sayyiduna hudhayfah min al-yaman عليهما رضوان المنان دال لي وون واخني بما ديمي فكنا غلاو لا دي ديف سي نيوم لو خامني لا تقر لهم قدر ولا بناء امول بن سي سين تين يو خامني دينا تخاو داخ غلاو لو فور لي لين دون اسكانتي وتطفئوا النار دي دال دي فاي ليغا خامني موي سين تالين دون جارو اك نيتو waye tamit di salfañe malaaka yi ñew di salfañe ak ngalaw yi di salfañe li nga xamne moy seen tante yek seen xayma yek seen bari suñu borom nak na ñoo ñe ma leen yondu won sama soldat yoyu ngalaw leek li nga xamne ñoy malaaka yoyele waye waxon na la ne ar-rihu tamit min junudillah ken ngalaw uragan yek yoyep dafa bokku ci li nga xamantene ni moy ci soldat suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu gis na suñu borom subhanahu wa ta'ala yagna bugul ay nit diko jaarale ñi nga xamantene moy ngalaw moy wa keur yalla yonenta yalla hude non la len defon lim nan kallabat adun fa kayfa kan adhabi wa nuzur mun kazzabat yad wa adun wa ad di turubi de ad turubi sayyidina hud على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وكان عاد كاسمه عاد تعاد دانيو ميلونكم سين تور فريمان دانيو ديباسي وون لي بورم وون بورم نانيوم دويدي وون نان فا كيف انا نكا نكا لاجال انا نكا لا ديمي وون عذابي سم بوغل مامالين تيغون ونذر اك كونسيكانس خوبو غن لين دون و دون لين دون لين خوبو نيي باج مُنَ إِنَّا نُن بَرَم بِسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ نُن ньо واتي سي سن كاو ньоم وا عاد غالاو لو خامني جو سدو غوي غوي لا امالي بن سون بو خامني بو راغلو لا مُنَ فِي يَوْمٍ نَحْسٍ تي بِس يو خامني بِس يو خامني موم yo ay gaf lañu mo barem bir mi mustamir dal di muy bes yo xamne yo weyl dal di tegalo ci sen kaw ci sedday bobu amul repit munengalaw lolou tanzi'un nasa ka'annahum ajaz nakhlin munqa'ir day dejjeti nit ñi di len seppi di len yeketti di len tek ci suuf di len wadal ñu melni ay dattu tandarma yu ñu sem garabi tandarma yo xamne lañ leen simpi dal li len sanni kon suñu borom yag na li nga xamantene ni moy ngalaw yu yag na leen utiliser dal di len bugul ñi nga xamne ñoy xet yi beewon ci kaw suuf ci ngalaw yoyu nak di la ci la yoni ñi nga xamne ci wa quraysh ak seen aliye ñu dal di fay sen tali salfañe fofu jaxaso len poussière bi dugulen suñu borom nak ne wa kana allah ta wa kana allah tabur yalla nekkon na ta du deñ di nek bima taamaluna ci li ñuy jëf bi ngeen li ngeen di jëf basira di ko gis muy ñew di netali balegi nak ci soir wala ahzab mune iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa mune fatalakulen iz ja'ukum bi nga xamantene ni ñom quraysh ak ghatafan ak wa ashja'an ñoo ñep ta bokkon ci tribu ghatafan ak ahabishi agwa banu kinana agwa tihama bokon ci ñi nga xamantene ñom lañ drené won ñom ahzab yo yele di koalisee agwa banu quraiza fatalakulen iz jaawukum fatalakulen yeen julin ñi ñom non yole bañ leen dikkele min fawqikum ti sen kaw dal di joge ci kaw dal di ñew te ñoñu ñoy ñan ñoy wa quraish ak wa ghatafan doge ci mashreq bi ak ci kaw daldi ak si daldi campé fi nga xamantene ni ñi soro wuñ xud ñeneen ñi daldi campé fu soro wol fofale madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam wa min asfala minkum ñeneen ñi jogeleen ci seen suuf ta ñoñu ñoy yahudu bani quraylay moy kérok bi nga xamantene ni ci ngeen yegne kat ñom wa banu quraylay and nañu ñi nga xamantene ñoy seeni non yi di wa quraysh ak wa quraysh ak wa ghatafan mune wa iz zaghatil absar fatalakulen balegi yeen julit ni bi nga xamantene ni ci silayen seen beuti nak dal di nek ci njaqare gu reey nek dal di do di yeungatu ñi yeungu ndax lan li nga xamne moy tiit gi ndax kat li ñi moy dañu ñew ngir fay islam da nak côté bu nek li len ginnono ki nak moy biñu yegé né wa banu quraiza ak sen jabo diñu bayyi ca gannaaw ñoñu nek ak ñom kat ci yahudé né nañu ñé lañuy andal motax mu né way zaghatil absar bi beuti jaxé lool way nek ci gëngu yëngu go xamantene moy ay tartar wa balaghatil qulubul hanajir khol yi daldi danaka sax genn nañ ci sen burup daldi ñew ba ci sen puti lolu pour wonene moy woné titangé gi ak tit gi ni nga xamné nonu la aggé won ci julinn ni muné wa tazunnuna annak kinafiqi ci sen bir di dal di ndortu billahi ci bur yalla azununa ndortu yi nga xamantene ni warul won ñu ndortu ko ci sen borom subhanahu wa ta'ala moy né wo bur yalla de mom momul ci mbir yi dara kom lañ waxon don wax naan way xam ngeen né uhud gi way buñu fi amone dara way way way way lay salana min al amri shay way xam ngeen ni mbir yi amun ci dara way way mbir yi bu newon suñu loxo mbir yi du deme non suñu borom ne watadhunnuna ninafiqin won sen bir di ndort yeen ngeen di ndort yeen nafiq yoy billahi ci bur yalla dhununa ndort yidul non suñu borom subhanahu wa ta'ala munana ci bobe hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida muna ci bobé nak ci lañu nattu ñi nga xamna ñoy way ngeum yalla yi ñu rëngëlen rëngëngeegu taratarataratar muna way yaqulu fatalakulen way yaqulu fatalakulen bami wax al munafiquna ñi nga xamantene ni ñoy nafiqi wal ladina ak ñi nga xamantene ni fi qulubihim tisan khali maradun ak febara fane am siki sakka ñi nga xamantene kérok biñu gisé mbir yi tar lol ak febles dal len duggu fatalakul nafiq yek ñooñu bañuy wax kérok naan ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura ma wa'adana Allah bur yalla de dal du ñuy dik wa rasuluhu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam illa ghurura ludul naxey mbeen ludu ay naxey neen way way xam ngeen ne chaahan la mbiri li ni xam ngeen ne li du digey dara lolu gisoon nañ mu'attib ibn qushay ta imam ibn hisham rahmatullahi alayhi nañ won lam yakun min al munafiqin ndax jele nako ci ben serignam ko xamne amna ci mom ko lute ta fimu ko tegon moy ne mom qad shahida badra fatal kul newon nagn la idha ka idha thabata hadha fa huwa haqq budene dal dinay wer ken mom de fekke won na badru kon moy lam yakun min al munafiqin kon de day bok ci ñi nga xamne rek seen xol kero dafa am lo xamantene ak febar gu len dug muy ak tit ak liñu gis japp ne ba dal di chaal ak chaalit dal di len dug moy gison nañ mu'attib ibn qushay murid munna kana muhammadun ya'iduna an na'kula kunuz qisra wa kay wa qaisar munna yanant bi alayhi salatu wassalam de dañu don di ne ñun de ñoy ñi nga xamne ñoy tek ci loxo ta ñoy lek li nga xamne moy trésor qaisar di buru li nga xamne moy cesar l'empire romain byzantin way na ko nono ak wa kisra ñi nga xamna ñoy l'empire perse le kesroles neewon na trésor yoy yeb dig nañu ko fi kérok bi nga xamne ci lañuy gas mu door ci xeer wi dal de sel mu ne Allahu akbar untitu mafatih al yaman wal doorat benen mu felat mu ne Allahu akbar untitu kunuz kisra mu doorat benen mu fell mo ne Allahu akbar untitu kun mafaakunuz qaisar mu ne kerek rek bi mi door ci xeer wi fi muy fell la don wax nan Allahu akbar bur yalla mom dong mom moy ki nga xamne moy ki mag mo akbaru min kulli shay mo gina mag lo man di gis ak lo man di deg way way way way way way nak kon nak lañu doon digé lolou né jox nañ ko li nga xamanteni moy trésor qaisar ak kisra ta tay suñu jamono ji ko wa liser dal lañuy ndar kep ñu ngi ni am gandum problème ma kenn ci ñun tita nga gi tollu na ci ñun comme li alcorane wax wa gal wa balagatil qulubul hanajir li nga xamne tita nga gi jappaleen ba danaka man nga ko misal ne xol ba dafa joge famuy ne ñew ba ci puti di tepp di waji genn la xol tita nga wala way kon nak ba lolu dal ñu ñun ñu ngi ni ci jamono ji li dal ñu way naka la ñuy di yelele ta kenn ci ñun ñemewul sax dem ci all dem ci toile di ci all bi ngir faji li nga xamne moy ses besoins naturels way way kon lolu lan lay nekk suñu borom nak subhanahu wa ta'ala lolu lañuy fatali fi mana wa id fatalakulen yaqulu la wax al munafiquna nafiqya moy nafiqi après gison nañ ne dañ doon ak di deugal lolu ginaaw gi après nan waw mu'attib waxon na deug way mu'attib waxon na deug xam ngeen ne mos fi mu ne mo ñu ngi ni ñemewu ñoo dem sax tourit ci toile di ana naka ngeen dañuy waxe ñun ñoy dinañu momi li nga xamne moy kunuz qisra le trésor de cesar et de castroes suñu borom subhanahu wa ta'ala nak ne ñoñe ñoron wax lol nan ma wa'adana allah tabur yalla diguñu wa rasuluhu ak ndawam bi illa ghurura ludul ayd ay worinen way li ru dara way ay wori kessela wa iz suñu borom ne fatel ko len ba legi قالت لو طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا من فاتلكوا لهم بلاجئ وإذ يقول رميو طائفة منهم بأن بولوش نعم نافق يويل أكوان بولوش نعم خمان تنني نعم نعم خمان تنني موين سين خلام فيبا نعم يا أهل يثرب إين ويثرب la muqam lakum amugenou taxaway fi de xam ngeen ne fi ngeen taxaw ci buntu medina ni khalfa sal'in dal di jël montagne sal'a def ko sen ginnaw fi taxaw ci tranche bi xam ngeen ne fi du sen taxaway de way mané kon nuñu lan lan wara def muna farjion way way delu len ci sen career way ngeen nangou na quraish ray gagne nañ len bu ngeen fi manou ngeen register way ci koalize yi min quraish wa ghatafan xam ngeen ne manu ngeen registre quraish ak ghatafan ak seen allié kon nak seen taxaway fi ne wër ñi dire ena aucun sens alors retourner à Medine bu ko defé wa quraish sax am ci yeen ak ñewante dal di len gis ne yeen résister wu ngeen djel ngeen seen dokk dal talal wa quraish comme ni nga xamne ni ñoko waxawon xar mu teud de xar waaji koy rendi way way def len lolu kon sarjou depp len xamne len ne manu ngeen résister ñi way way borom doole xexul ak waaju lof way kon nak sarjou mona ñooñu ñenn la woon ta loolu gisoon nañ ne ki nga xamne moy awsun qaydi ak ñi nga xamantene ñoo yoroon même pide bobu ñoo la wax loolu waxon na la nañ ne mom awsun qaydi fihi khilafun baynal ulama morom xam xam yi rahmatullahi alayhim lañu wuté ci mom ndax amna ñoo xamantene ni dañu ne kan minal munafiqin mom nafiq la woon am ñeneen ñu ne deede nekul won ci nafiq yi ci wa banu harith la bokon te mu jigi ma na mu juna to kon nak wallahu wa khanna la wallahu a'lamu ay dhanika kan bur yalla nak mo gina xam ana ñaar yo wax yoyu ana lan mo ci nekkon mu ne fatelakul ñoñ rek la deede wa yastazinu fariqun minhum an-nabi yaquluna inna buyutana 'awra وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ويستأذن بيني نك لقاي أوس بن قيذي وخون موي ني دال دي ساكوت نك موي بيرميسيون دي نان بيرميسيون بن مبورو تي نيوم تي مبورو مو مالي دي واخ يونتي عليه الصلاة والسلام nan ko inna buyutana deug deug suñu keur yi ne awra bankrise wuñu ko way suñu keur yi nekul a labre de nekul lo xamantene ni sa protection est assurée sont assurés de suñu keur yi way way sa protection n'est pas assurée kon nak yow yonent bi alayhi salatu wassalam way way kon ñu ngi ñaan nga may ñu permission ñu dem suñu borom ne nak wama hiya bi awra sel keur yoyu dara nekul lo nek lu nek lu vulnerable de vulnerable de xam nga luñ beggona en yure do na ñom de begguñ won illa firara lu do daw daw kesse taxon ñuy mbubbo seen keur yu vulnerable ndax fi ara kam mo neul ci danger banu quraizan ci bir dekk bi quraisha gratafan wa man halafhum ñu ngi ni taxaw jappar jamar lo canal bi tranché bi di jokalante ñun ay flash leg leg di ñu acculer di sanni ay xéja ke flash xare yi tar lol way way kan mo nawul ci problème suñu njabot ñepp nek ci gannaaw ñu tegg len ci yo xamantene ni fañ len baye yahudiya fane tamanu ñoo déserté baye fi dem feulé kon nak kan mo nawul mo tax suñu borom ne wa ñom gis nga li ni en yure do na wa ma hiya bi awra seen keur yi nekul comme niñu ko waxe c'est mal assuré de newul lu vulnerable en yure do na ñom dal liñu bëggoon bëgguñu dara illa firara lu dul daw li la qaysun awsun qaydi wahun ay mboro ci wa banu harisa dal di and jeng mom dal di wax lolu mo tax imam ibn ishaq rahmatullahi alayhi wa an abeehi bo fatelako won mo ne bam koy wax ni da ko wax ci ben mbolo ci ay ñoñam di wa banu haritha kon na suñu borom ne lol lañ ci jublu won waye motax amna ci riwaya bo xamne man tudumako ndax riwaya bu da'if la bo xamne imam al-waqidi rahmatullahi alayhi wa an abeehi moko tudon mune kérok bi nga xamantene ni ci la aws ibn qayd ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam di ñaan permission ngir mu bayyi len ñom wa banu harisa ñu dem sayyidina sa'd ibn mu'ad sidiqul ansar al ashhali radiyallahu ta'ala anhu wa arda dafa yeg lolu ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam nako yonnati bi alayhi salatu wassalam bu len jox ben permission gis nga wa banu harith ni ni lañ massa mel ak ñun fi ci yasrib fi ci madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam gis nga sa buñu massa nek ci mbir mo xamne dañu fédéré ba mbir yi tar fo jaar dinañ ut porox ndol ut ay lay ba dem kon nak bu len bayyi fenn ñu dem yonnati bi alayhi salatu wassalam bayyi wu len ci loolu mu bayyi wu len ñu dem dal li len fay tey lolu la imam al-waqidi dal di netali bi sanadim da'if sunu borom subhanahu wa ta'ala mun balegi di wax ci nafiq yoy ak ñi nga xamantene seen xol yi febara ci ne munewala dukhilat alayhim min aqtarha thumma su'ilu alfitnata la tawha wa ma talabbasu biha illa yasira fi nak mom li muy wax ni nak moy nafiq yi deug deug piri munewala dukhilat alayhim min aqtarha munete gis nga len ni ñi melni bes buñ duggon ci medina gi jaaré ko ci côté medina yi dal di ci ay nonu coalisé yi fexé ba duggowé fekk len fañu né ñom ñi né len summa su'ilul fitna né len genn len ci l'islam ci li ñu né lañ len di wo genn len ci sen religion gi ta fekk ñu li nga xamné moy polythéisme gi ma sa né u'lu hubal wallat wa manat ak ñoñok isafan na'ila buñ len wowon ci lolu de summa ginaaw gi wa quraysh ak wa qawalize yi duggu min aqtarha ci côté ci gox medina yi fexé ba jaar ci porox ndol yi duggu wir medina de summa ginaaw gi ñu ñew fekk na fekk yo yele ne len genn len ci diine ji nek len ay yefer bokale len ak yalla la tawha wat naane dinañ ko dikkel de dinañ len jox lañu bëgg de dal li ne way yow yeen xam ngeen ne mos diine gi gëmuñu ko won mo fi dañoo mano dañu ñakoon pexé rek ndax ñoño pon doole naka nan lañuy def on était ñun dañoo contraindron waye xam ngeen ne mos geemuñu ci tous motax bu ron buñ leen ko lajoon de duggoon fexewoon ba duggo laaj leen loolu dinañu ko def de ta dinañu ko joxe de a kon nak wa ma talabbasu biha illa yasira suñu borom nakta xana xamuñ ne même bu ron lolo xew bañ mu juggé nak ci biti ci l'islam ndax ma suñu ci wona sax duggu réellement waye kon dinañ d'accord li nga xamne mom la len coalisé dal li wax ci genn ci l'islam nek ay mushrikun mune wa xamuñ ne ñom buñ defoon lool wala wa ma talabbasu biha duñu nek duñu saxat medina gi duñu fi dessat illa yasira ludul lu neew ñu dal di dé comme ñom ñep ndax kam min jami'i shamli multaym alqwa كانوا بعيش قبلنا فتفرقوا امول كم انا نياتا من جميع الشمل تي اي مبولو يو خامتيني ني ني بري لا نون ньо خامتيني ني بري وون دوله نيكون بن ملتئم القوا فس دل دوله نون اي بويسانس كانوا بعيش قبلنا دون ندوندو اوانن فتفرقوا ني دال لي ген ادنا نيوم ني فتصدعوا نواتو ني فيدي moy ñom ñepp tasaroon nañu xamuñ ne ñi moy nit lo fi jaay lutax nga jaay sa diine fi na la leer ne do fi yagg de motax ba nga xamne ci la wa quraysh di dig yonent di xaaré yonent bi alayhi salatu wassalam ak de nanem def liñuy def yépp xamne dara sotul ñu ne way saway way nañ leen legi dal lan la natarabbasu bihi raybal manun nañu xaar dal de ñew dal di koy faagaagal bu ko defé li muy wota di l'islam gi dal li jeex suñu borom ne me ñom dañoo fakk ne yow bo geen non adina ñom ñoo fi sax eh xana quraysh yegut boy bo geen non adula yow ñom ñoo fi sax est ce que afahumul khafa in mattafahumul khalidun est ce que yow bo geen non adina bu la borom bi faaton yow sayyidina muhammad alayhi afdalus salatu wassalam ñom dañ fi sax après lañ fo motax di xaar nit ak de mom moy yow da nga ñakum xel rek ta gatt xel waye xam nga ne mos bu gaño bo moyul ay 2 ans même bu dé 5 ans nga ci tek 10 ans 4 ans 45 ans lolu bari wul motax mu ne ta buñu gennaton ci l'islam gaay fexé ba dugg laaj leen ñu nekk kat ay yéfer ñu nekk ko nañu yëg ne wa ma talabbasu biha illa yasira moy medina gi doñu fi sax lu dol lu neew من ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا suñu borom ne won nak gaay li ci gëna yéme moy gis nga wa banu harisa ñi ni nga xamantene ni mom ñom kérok amna ci mufassiruna yi ak borom ahlus siyar wal maghazi rahmatullahi alayhim ñune wa banu harisa la moy ñi nga xamne ñom ñoo amone comporte parole de awzam naqid ñewon dan faxe ñu leen yonente bi alayhi salatu wassalam baye ñu dem moy mbolo ci ñom pa ñom ñep mo ne ta ñom wala qad deug deug kanu ne kon nañu ahadu allah digon nañu borom bi subhanahu wa ta'ala jelo nak mom ay pacteur nañom min qablu lu jitu tay ji ne la yu walluna lad bara duñu woné ginnaw ci bukhari amé té duñu woné gannaaw de duñu woné sen dokk yi di daw comme na nga xamantene ni ndax ñoñu dañu ne ci borom xam xam yoyu dañu ne karok uhud gisoon nañ ne ñoo wa banu haritha ñom ñoo narona ak wa banu salima moy bañi nar and ak nafiq bu magbad abdallah ibn ubay ibn salul عليه من الله ما يستحقه كروك بيغا خامني تي لا ديم بابا احد بابا دي جو قريش دي ني غيس وا قريش مو خامني نا مبيري تا خان فاخه دي دغ ديس مو دال دي نواي في خيخ دو ام واي دال دي دب با touté des wa banu harith ak wa banu salima dal di len and ba suñu borom wacc na wa wacce ci suratu ali imran comme niñ ko gissone nit ba nga xamantene ni toute izhamma ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma de fatale ko ba nga xamantene toute dess ñaari kurel ci yende wa banu salima ak wa banu haritha an tafshala ñu dal li yon jox dal li len dugg ba ñu and ak ñi nga xamantene ni ñoy wa nafiq bi abdallah ibn ubay ibn salul alayhi min allah ma yasahiq legi nak borom xam xam ñoy dañ ne jour bobu ñom après ñoy mujuñ won def ndax bur yalla waliyuhuma mune ñen ñi ci ñom la banu harisa dañ ne won li dootu ñu dalati legi nak bi nga xamne nak ghazwatul khandaq ci la am nak ñu bëgg ñew di aw ci sen porte parole aw sun qaydi bëgg joxe ngant ngir ñu dal di delu sen kër ya yoneen tu bi alayhi salawat nak la len suñu borom di fatali ne wala qad kanu te ñoom ñi de nekkon nañu ahadullah digon nañu borom bi subhanahu wa ta'ala min qablu li de lu jitu won khandaq gi ne la yawluna al adbar duñu woné dokk yi duñu daw mune wa kanat khanak ne ngeen xamne wa kan ne konnata du den di nek ahadullah pakti ngeem deuluk borom bi subhanahu wa ta'ala mas'ula ku ko borom be subhanahu wa ta'ala di laaj la de bes bo fi jere ben paktak borom be subhanahu wa ta'ala kom waju nidar nan man buma borom be subhanahu wa ta'ala maye li de dina def li borom bi may la lolou nga beug ak man liko tankam lu mbiri xamatoone ya ko waxon di jaay mus mus lu di fatte fatelu suñu borom neena la wa kana ahdullahi masula borom bi subhanahu wa ta'ala de digey ngeen ko don dig yoy yep dina len ko regle dina len ko laaj ngeen lan mo taxon est-ce que doxalon ngeen ko waaw wala det wa huwa a'lamuhum bima yas'aluhum amma yas'aluhum bi kon nak amma yas'aluhum kon nak motax munelen ñom ñoo dige won lolu ba pare nak tay ñu bëggona daw xol suñu morom ne waxal yaw yenente bi alayhi salatu wassalam lan yanfa'ukum dulen jarign al firaru li nga xamantene moy daw in farartum bu ngeen dawe minal mawt ji de awil qatl wala ray wa idan tan ngeen leer ne kon bu lol amul won bu ngeen dawe ba recc fi ci deegi tay wala bok li nga xamantene ni moy ray gi fi ndax ko wa liser fe ne way xam ngeen ne lol du len jarign dara waye bu ngeen ñewon sax bané ya yey recc ngeen wa idan tabu boba la tumatta'una illa qalila do do ngeen banexu ginnaw lolou non bu ngeen recce fi tout ngeen di dundar rek dal di de ndax ñeppay dede ñu borom ne qul waxal yaw sang bi sallallahu alayhi wa sallam man dhal ladhi ya'simukum min allahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahma wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira mun ko qul waxal man dhal ladhi ana kan moy ke xamantene ni yaasimukum molen diar dilen fegal min allah ar len ci sen borom subhanahu wa ta'ala taxeyen fexe ba yeen borom bi subhanahu wa ta'ala dogalam ana kan mo meuna dox sen digeunte ak dogalu yalla in arada budé dafa namu de kom ci yeen so an bu yalla dogalé lo xamné naka sadul non la dal sen kawlu len neexul lo xamanteni du bax ci sen mbir bur yalla bu dogalé ne yow sa auto dinañ ko toj tay ana kan mo meuna fexé yow ba dogal bobu du dal ci sa taw waye bu bur yalla dogalé ne tay lañ lay ray ana kan mo meuna fexé ba lolou nonu du xew motax mu ne hol wax len man lal ladhi wax len ma ki nga xamantene ana ki nga xamantene ni ya'simukum mo len di musul min al maut ci li nga xamal ya'simukum min Allah mo len di musul ci borom bi subhanahu wa ta'ala in arada bikum munamme ci yeen su an lo xamne du nonu aw ay aw arada wala munam bikum ci yeen rahma way bur yalla bu damme defal nit yermande xewal ana kan mo meuna taxaw ne yerma way xewal yalla gogu du ñew no tax i ñaan kat mom kenn giñu ko kiti kay nak kenn giñu ko dof ndax bo yow nit ko xamanteni ni yow ki ngay i ñaané yalla mom de toute façon dogal bu ko dogalé ci mom yow lo ci man yow qul man yamna'ukum ana man ya'simukum man dhal ladhi ya'simukum ana kan mo len di fegal min allah ci dogalo bi yalla ci yalla in arada bikum budé dogal na ci yeen so an ludul non aw wala bok arada bikum munam ci yeen dogal ci yeen rahmatan li nga xamanteni ni moy xewal ana kan way lol amul way wala yajiduna talalen leer na duñu trouvé lahum nyalen min dunillahi wallif borom bi subhanahu wa ta'ala waliyan kenn ko xamne mo len di jappale di nek sen parando duñ ko am de wala nasiran du japp du tiagantene ko len di dimbali bu bur yalla nam me ci ñomo ay nalen leer ne amul kenn ben aliye buñ meuna am ta amuñ tamit kenn ko xamantene ni man na leena dimbali ba lolu du len dal de ñu borom subhanahu wa ta'ala kunjune من قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا ياتون البأس إلا قليلا سنبرا من قد يعلم الله بوري الله دخمنا المعوقين جاي خمنا نوي دخ ديغنت جولي اك ليغا خمنا موي سما دين جي دي تك اي اوبستاك nga xamne ñom yasudduna an sabilillah non seulement ñom ci seen bop dañoo du moyu diine mais ñuy faire le tout ba ñi ci bu ci kenn duggu ñi ci nek ñuy fexé di leen genn ci diine ji suñu borom ne xamna ñoñu da kan ya lam deug deug xamna allah bu re yalla al muawiqin ñi nga xamantene ñoy tek ay obstacle ay araqil minkum bok ci yeen wal qa'ilin ak aji wax yi nga xamne ñom ñoy wax li ikhwanihim di wax seen mbokk ya hanuma ilayna way way yeen dekk leen dik leen way joge leen ci raw julit ñi ngeen nekk tay ngeen dede yeen quraishi dal di nam li mu nam forme armée bu toll ni ak wa ghatafan mobiliser li lepp ngeen nan da ngeen leen di jema taxaw di leen registrer way mané gaay am de gaay yo xamna dañ doon wax seen mbokk yi nan leen haluma ilayna way way joge leen ci tranche bi ngeen nekk ci khandak bi ngeen nek haluma ilayna dik len ci non wala ya tonal basa la qalila sunu borom ne te duñu dikkel li nga xamne moy xex illa qalila ludul li new moy dal bu mané bu man da ñak lo xamne man da ñak ak buré nit ñang leen di xolal ci lañuy fexé gor gor lu jema xaré waye dara moy duñ ko def jamais moy lo xamantene nal fokk ñu def ko sino moy sen souf ki pe mo ci dess wala bok ñu def ko ngir ngistal ci lolu rek lañuy xare waye duñu xex dara nonu nak borom ni som ñuy borom mu xam xam yi rahmatullahi alayhim moy ñoñu di wax sen mbokk yi nan len haluma ilayna dafa am ñetti wax bu ndeuk bi moy ne nafiqil ñom ñoo doon wax sen mbokk ci julit ñi nan len ma muhammadun wa ashabuhu illa akalatu ras wa huwa halikun wa man ma'ahu fa halumma ilayna comme ni nga xamantene ni non la ko abdurrazzaq imam abdurrazzaq rahmatullahi alayhi ak imam at-tabari dal di solo ci sayyidina qatada ibn di'ana as-sadusi rahmatullahi ala al-jami' mune lolou moy nafiqi dagn don wax nan way yeb di wax sen mbokk yi ci julli yi len ñi nga xamne ño bokk deret wala yoy ci julli ñi nan len ma muhammadun muhammad den newul wa ashabuhu wa sahabami illa akalatu ras way lek katu bop lañu moy ne gis nga ñi mo tay lañ len di ray ñom ñet wa huwa ta mom muhammad sayidina muhammad halikun alquna tay lañ koy ray tay la ko quraysh ak aliye di fagaayal wa man ma'ahu ak kep ko xamne dof lu nga bas ba top ko moy nak kon yeen seeni samay mbokk yeen seeni mbokk yeen samay seeni suñu mbokk ngeen luma ilayna mané kaaleen ñew fi ci ñun ta bako fele mok ak ñi nga xamne ñoo ñi kanasu and ak mom wa subhanallah lol la nafiqi lol ben wax la am ci borom xam xam ñu ne noñu ñoy al qa'ilina li ihwanihim haluma ilayna ni nga xamne ñoo wax seen mbokk yi naan leen dik leen ci ñun ñu ne ñooñu moy deuxième wax bu ñooñu ñoy yahud bani quraiza yi dañ doon wax ñoom seen mbokk yi ci nafiq yi naan leen halumma ilayna ñew leen ci ñun ndax lan ndax nafiq yi comme ko ñoom seen jeu dañ koy neub moy ne dañuy ñew ci xandax bi di wané ne ñu ngi liggéey ka def yépp waye gisoon nañ ñoom yastatiruna bi da'if min al'amal bañ ñi liggéey canal bi tranché bi ñoom saay dañ doon bu boole gina neew ci liggéey bi rek bu len nit ñi xol ñuy jema liggéey waye bu len kenn gisul ñu fex rocce ko comme ni nga xamantene non lañ ko gissawon ci suratul nur qad ya'lamu allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaja bur yalla subhanahu wa ta'ala le xamna deug deug ni nga xamne ñoy neubatu di rocce ko di dem ci liggéey bi ta kenn joxulen digal ñu dal di rocce ko dal di ñib dem togi ci seen keur ye ci seen ñan ñi di fexal suñu borom ne xamna ga yoyu de nak nafiqi kom ko non la won legi nak jifi seen mbokk jifi ci wa banu quraiza nan len he way yeen ñi xamnañ len xamne ne yeen bokku ngeen ni dara halumma ilayna way way dik leen ñew leen ci ñun way way ñew leen takale ko le nak sayyidina muhammad mi sallallahu alayhi wa sallam dakhkat fa innahu halikun hisna tawa inna aba sufyan in dhafira lam yubqi minkum ahadan gis nga ba takal ko len ak mom daw ba ngay ané tank gis nga bes bu abu sufyan gisene yeen telu ngena désengager ou soumé ko ba sekti ay mbiram mo xamné yeen bokku ngén won ak mom daga gis nga bes bu gagné ak mboro mi mu fi andi ta lolu moy am moy gagné yeen na ngeen xamne dina len ray ray gu metti yeen ñepp du bayyi kenn ci yeen kon nak ñew leen ci ñun ci jifi ci ñoon mbokk banu quraiza yi halumna ilayna lol moy ñaarelu wax di ci wal qailina li ikhwanihim lol moy ñoonu benem bi ñettel bi di bu mu jubi lol mom moy li nga xamantene ni mom la ibn zayd dal ni netali comme ni nga xamantene ni nonu lako imam al mawardi ta lolu imam at tabari tamit dal dina koy indi lu melni dal di netale mom imam al mawardi ash-shafi'i rahmatullahi alayhi mune ibn zayd dane ben dafa am ben way ko xamantene min sahabin nabiyyi sahaba yunt bi alayhi salatu wassalam kero bi nga xamantene mo ci jamono ahzab bi biñ len wure fofu na la ca tranche ba dafa joge kërëm dal li laaj yunt bi alayhi salatu wassalam digal ci xandab ba dal di dem kërëm bi mu demé kërëm nak am lo xamantene mom la fa doon li jënd comme niñ ko gissawon ci sayyidina jabir ابن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما وارضاهما من موفال دي فاي بام ديمي كرم نا دال فيك بن فريرام بو خامن كات نينا جولي لا موم نيوون نا جولي لا مو فيك كولا موغي توك تيم بن ميشوي بو خامنتيني ني بو غراو موم موغي تيم بور بو خامن اي ميشوي يو باخا تي ني اك مبرو مو باخ يور مبروم تيم tim sauce ben mburumi di banexu waji duggu ci gis frère bi nonu ne ko yow ya nek fi di lek di nos yonnent bi alayhi salatu wasalam nek entre les flèches ak jasi quraish yi xeki yow lol ngay def go way frère am di ne ko yow sama domi bay wala yow sama domi nday way halumma ilayya mané ñewal ci li mané ñewal ci li saway xewal gi bu ko fi ba qad tubi'a bika wa bi sahibika gis nga bo ñewul ci man la leer na yow mom yak ki nga andal moy sayyidina muhammad yeen mom de toute façon sen sort c'est déjà scellé yeen sen sort scellé nañ ko moy tay la len quraysh ghatafan qawalisay di massacre mané yow sama doomi mbokk dama lay wax sa gemmiñ xawma dafa lan sa doomi mbokk la koy wax ñewul fi nek ci mishwi di ma nek ak pain bi ma nek ñu banexu mo gën ta nga joge fele ndax gis nga ko ko and ak mom sa sor sele na yoko de gis nga gaay wër nañ leen ndar kep nañ leen ci bepp wala la wax kon nak ñewul fi waaji ne ko katch nga wax nga lu amul ta gis nga wat na ci yalla dina dem ci yonnte bi alayhi salatu wassalam delu legi buma pare ci limay def dal likoy netali li nga xamne moy sa mbir ak katch ciorté gu mag gi nga nek nekete yow esprit nek julit nga xamne julit non la moy julit ni nek ci problème yu reuy ñepp nek yow nga nek sa koy parce que yow dal di banexu melni yegalo sa mbir mu bop sa li len dal yow toucherul faalé woko té lolu nak problème la mu nak yonnent bi alayhi salatu wassalam comme niñ ko gissawon gison nañ ko bu yagul keuri julit ak julitam dafa melni ben mbok julitam comme ben yaram bo xamné bu ci ben membre amé problème sébar zébar bi day laalale day laal li nga xamné moy yaram bi yépp dañu melni ben mur ya shuddu ba'daha ba'dha dañu melni ben mur bo xamné yenn ñoy dëgeural yi ci dess légi nak yow nak ngay mëna défé li dal di ñëw lar gañu tok fi di nos ñuy wax nga naan ngay fexé convaincre ma def ni yow dina dem wax ko yonentume alayhi salatu wassalam bi mu paré dal di dem diko wax yonentume alayhi salatu wassalam néna ma dal di fekk ñu waccé nañ ci sayyidina jibril waccé na ci mom qad ya'lamullahu al-mu'awwiqin minkum والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا kon wax yoy ñu am ci netal ci aya bobu suñu borom nak ne gis nga ñom ñi di nafiqi ak kum ci man di doon ci ñi ni ñu wax ñetti façon yi mona ashihatan alaykum gis nga ñu nay lañ ci yeen ñom ñu nay lañ ci yeen gaay lo xamantene ni ay way jile bolem xamone ak ñoon nay lepp lu len di jariñ yeen dulit ni ci damono gi ngeen nek ci difficulté jamais bu len yaakar ci ñom nafiq yi ñu jappale len de jamais duñ leen andil lu len di jariñ ci xare bi ngeen ne ñom nak fa iza jaa al khawf non lañu mel ne fa iza jaa al khawf bu titangi gi ñewé nak bu ni lañ nal moy ñom lu leen di jariñ jamais ñu defal leen yeen julli ñu leen di jariñ waye nak fa iza jaal khawfu ra'aytahum yanzuruna ilayka tadur a'yunuhum kalladhi yusha 'alayhi min al-maut mu ne nak gis nga jamono taray gis nga bi mbir ye taré lol ñu xamne xamuñu fañuy dem ta lol moy seen diko sa su ne période de panique de peur et de désolation lan lañuy def yanzuruna bi ra'aytahum ge gis len yanzuruna ñuy xol ilayka jeme sen beut ci yow sayidina muhammad alayhi salatu wassalam ak yow julit yi di yow julit bi ñom bo len gise ñuy bu problème amé jamono incertitude de peur ñuy xol taduru ayunuhum sen beut yi di wër di bukk sen beut yi di xol ku len gis xamne ñi kallabi yusha alayhi min al-maw mel ko xamantene ni saway moy ay sukurat do ayu de ni nga xamne non la ko sukurat di songé nonu nonu muy titi nga xamne budé demul fam dem def walu bax moy ne nonu non muy nek ci panique total bu ko gis beut yi xamne ki mu ngi ci désolation bo xamne incalculable kenn manuko tak mune bu tita nga jamono tita ngon lañuy def nel liko xamantene dege sukurati de dako dal fa iza dhahaba al khawf waye bu tita nga gogu deñe nak bu ngir mi dañ salaqukum bi alsinatin hidadin ashihatan ala al qay nga gis nak bu mbiri deñe nak ba mbiri revenir ala comme nim demé won lepp normal nak nga gis nak ñu dal di yëkëti sen lamagne di len ngagn di len de ay jattu yu bon di wax ci yeen wax yu ñaaw yo xamantene ak de ko defé sen lamagne waye di ko defé sen plume di ko defé sen clavier yi ashihatan alaykum ala al khayr ñu may lañ ci yeen yiwu dal len ak ñoo nay bëggu ñu niwu gu len dal muku lool rek lañu bañ ta gis nga yeen daño bañ yiw dal len waye ñom ashhatam ñu nay lañ alal khair moy gis nga gaay yu nay lañ lool buñ amé alal wala ñu am dara duñu ko yene kenn non lañu mel lool moy jikko ji nafiq a'adana Allah min hada umna ulaika deug deug gis nga gaay yi nak lam yu'minu way ñi gëmuñu mo tax nafiqi suñu borom mo ne mo dakk ji ñom ak gëm fa ahbata bur yalla daldi mabal Allah bur yalla amalum seeni jef mun wa kana zalika li nak nekkon ala Allah ci bur yalla yasira lo xamne ni lu yomba yombula moy mabal jefin munafiqi ak yombo mun yahsabuna al-ahzab lam yadhhabu وَيَأْتِي الْأَحْزَابُ يَوَدُّونَ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْعَرَبِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا مُنَ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ مُنَ نُومْ دِي نُغِي يَاك نُغِي يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا مُنَ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا مُنَ نُومْ نَافِقِي خُولَال كَافِير بِي كُفَّارُ قُرَيْشِ مِي مِمْ بِنُو دَمِي وَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ dal di ye ci geleemam wax wa quraysh ne len dem nen dem qad khalafuna wa qalafatna banu quraydha wa banu quraydha de dal li nañuy trahir wa bare ngalaw li def li ñuy def amatuñ tal buñu mëna jaaro buñu mëna toggeta tamit amatul ben tante buñu mëna duggu ci ngalaw li kon nak dal di len laxas len dal di delu fa inni murtahil man ma ye laxas bi sen sang de abu sufyan ibn har mem biñu démé nonu ba dem wa ghatafan dégg loli dal di dem nafiqi kom ñom seen xol manu la nek en sécurité yahsabuna ñu japp né lahzab kene koalise yi dal lam yadhhabu demu ñu fenn mo gaay yi demu ñu dé mona yahsabuna lahzab ñom dañu ñu japp malgré lolu kene gaay yi demu ñu fenn wa iyati al-ahzab yawaddu tanak bes gis nga bu gaay delu ci waton moy coaliser bu boba nak yawaddu di nga gis gaay nam lol way sop lol law annahum ay way way aka neexon nga gis len ñu nan ay way way aka neexon way nabaduna fil arab way way ñu demon ca allu yu sore nak dem ca kana genn dem ca kaw ca kaw ba nak nek fof nga xamne mom wo securite la motax gis nga gaay bo setlo meme ville bo amé problème gaay dañuy liñuy nan wu da ngay gis ño xamne dañuy tit manatuñu genn ci mbedd yi ndax japp nañ ne fuñu genn bombe exploser wala yoyu dañ nan mo way li mom danaka mom nek ci all bo xamantene ni auto du fa jaar dar du fa jaar na nek fa lol dal mo gën nafiqi nak non lañ def ñu ne gaay saway ñu nan bo nan bo gis nga bu wa quraysh delu ci waton ak coaliser yi wayati lahzab buñu dikaton ñom wa quraysh nga gi nga deg nafiqi ñuy mebe di am mebe di way di souhaite lol way law annahu way ka nekhon annahum ñom de baduna fekkon na len jamono ji ñu genn daw fil arabi dem ca kaw ga fekk fa ko kaw ya mujju dekk kaw yi fofu nga xamne sam kat yek borom geleem ye ñu ne fa ñom rek di nomadisme wala di dem fofu sedentaire ci all bi yasaluna buñu fane nak luñuy def yasaluna di laaj kulem fa rombu convoi bu rombu wala coup de voyage rombu fa ñuy laaj an ambaikum nan len wayeen wayeen xabaari medina ba yoru ngeen ko way na lan ngeen deg ci wa medina way ndax faagaagal nañ sayidina muhammad faagaagalu ñu guñ ko gaay wa quraysh raay guñ ko gaay julit ni ñu ngay dundu ba legi yasaluna ñu nekk ca kaw ba di laacc an ambaikum di laacc li nga xamantene ni moy seeni xabar de ni informé wu waye ngir di laaj ndax gaay wa quraysh ñom ndax def nañ ilno fini le boulot ndax gaay way terminé nañ boulot bi mune lolou lañuy def de bu boba mune walaw kanu fiikum te gis nga gaay nafiqi buñ newon ci seen bir ma qatalu duñu xareta duñu xex illa qalila ludul lu new moy lima waxon sank soa ngir ngistal wala man da ñak ñepp ngi leen di gis ragal naño moy daw nak mom lol mom moy sa honneur bafoué nañu ko mom daw ro yu mel nonu ho wala ñu lay xol nga ne na def buñ la xolul nga dal li ne fess ab bu ndol mi suñu morom nak subhanahu wa ta'ala di wax ak julit ñi nga xamantene ni ak di wo tamit nafiqi leen wax ni yeen lan motax ngeen melni ta pourtant defalal na leen model bo xamantene ni bu paxa pax bu gën ci model bo xamne bu ma existe la waye lan mo leen ko téré roy bu ko défé li ni ngeen fotu ndax mom dafa ñew li zakihim ngir mu fot leen ci seen bakkar yek seen nifaq yek seen maradul qalbi yi nekk geen lan motax yeen top ngeen koku xaar leen ma wax leen laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katira suñu borom ne la qad deug kana nek na lakum ñal leen yeen ñi nga xamantene ni ñoy jullit ñi waye yeen ñi am problème ci adina bi yépp mo xam yéfer na fiq ñam ñépp nek na ñel leen ta amul dara amul ki jullitu lam daala ak yoy ñépp ci yépp ki mo gina kawé ñépp ci yépp ñépp ben model bi gina mag ci model yi moy sayyiduna muhammad alayhi afdalus salatu wassalam motax mun laqad deug deug kana nek na lakum ñel len fi rasulillah ci bir yonent bi alayhi salatu wassalam ci yonent bi uswatun li nga xamantene ni moy royu kay hasanatun bu baakha baakh liman kana ñel ñepp ko gep ko xamantene ni yarju allah mom de yaakar na gem ne yawmal qiyam ba yaakar ne bu fa deme de waya wal yawmal akhir yaakar ne bur yalla mom de te mom la gem kene mo ngoy surveiller moy ar raqib alayhi moy ki koy saytu diko fuglu waye bu yawmal qiyamah wal yawmal akhir mu gemne dinañ len detil dundu bi du moy ki sax waye bes diñ fi taxo dem benen dundu bo xamantene moy bes bu mujju ba ta fofu ne dinañ la regle yaakar ta xam nga ne bur yalla fay regle nga yaakar ne dina la fay lu ba ñoni ñepp ñel la len nga xamantene moy model bu bax royu kay bu bax yonent bi alayhi salatu wassalam وذكر الله كثيرا متد فتل كبور يالا تد بور يالا كثيرا لو باري لو باري باري باري باري من ولما را لي نك نون نتي تخاو تي سوره الاحزاب بن كوي گيس واي في دو جتا بي مو تخ داني وخني دال دي ديم بو فتل كو كو ديغ لول سان ديغا خامن لول بوكو نا سي ليغا خامتني ني مو ني گينا پوسي سي ني داف سيره رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام موي ايه بي دي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه موي لي غينا تخ صح ني دال دي ديف ليغا خامتني ني موي سيره رسول الله ligay bi ci sira bi walillahi alhamd wal minna suñu borom di kontiné mo né walam ma ra al mu'minuna al ahzab qalu hadha ma wa'adana allah wa rasuluhu wa sadaqa allah wa rasuluhu munafalam ma ra al muslimu walam ma ra al mu'minuna al ahzab قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما munekaro bi nga xamantene ni ci la ñi nga xamne nak ñoy ñi gëm yalla ta sori ta japp xamne yonent bi jappé ko model ta xamne moy seen royu kay bi gina mat muné ñoñu de di goy gëm yo yele de lamara aw walamara a bamu gise al mu'minuna ni nga xamne moy way ngum yalla yalla zaba ni nga xamne moy koalize yi dal di dik boof ci medina ñom ñepp wacc ñu wa ñom uyaynatun nahsun al harith ibn auf al murri wa huma qa'ida ghatafan wa abu sufyan ibn harb qa'id quraish wa man halafahum ay nga xamne ci la len julli ni gis ñom ñepp di koaliser yi xalu ñu ne hada li de ma wa'adana allah wa rasuluhu li de lañu suñu borom subhanahu wa ta'ala andawam bi alayhi salatu wassalam dal di won dik comme ni ñu ko gisse won ci hadith sayyidina abdullah ibn abbas ak sayyidina qatada ibn du'amah as-sadusi rahmatullahi alayhi sunu borom dafa wacce won ci suratul baqara ne law ndax da ngeen di yaakar ngeen duggu aljana tala dikkelon le len jitu won du len dikkel lolale ay yoy gison nagn ko legi nak kon lolale sunu borom digon biñu gise ahzab dina qawalize yi ñew ñune hada li de ñi mbolo mi ñew ngir xex suñu muy natul yi ñu suñu borom digon li de mom lañu suñu borom digon mom lañu yenenta alayhi salatu wassalam digon wa sadaqat waqati nañu deug allah bur yalla wa rasuluhu ak ndawam li subhana alayhi salatu wassalam suñu borom ne wa ma zadahum tadallu wulen yokulen illa ludul iman ngum yalla wa taslima ak wamatu مُنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا muy wax nak aya bo xamantene ni gisoon nañ ko ci ghazwat uhud gisoon nañ moy haya bo xamne ana sayyidina anas ibn malik ibn damdam radiyallahu ta'ala anhu waradahu khadim rasulillah alayhi afdalus salatu wassalam moko netali won kom nim nawati sahihayn nako non imam at-tirmidhi wa ghayrihi solo nañu ko rahmatullahi alayhim ñu ne won aya bi sayyidina anas don netali ne ki nga xamne mom lañ ko tudde di sayyidina anas ibn an-nadr radiyallahu ta'ala anhu warda mune aya bi ci ñom la wacc bi suñu borom naan kérok bi nga xamne uhud ci la dajé sayyidina sa'd ibn mu'az radiyallahu anhu warda bi nga xamne ci la retournement de situation bi am ko faari de ray ci julit ñu bari ba ñu ni joge ci montagne ba neena ma nga dajé Anas ibn Nadr ne ko fo jëm mu ne ko fi la jëm inni ajidu rihal jannati duna uhud ndax man ma nga trouver xetu adena fi ni rek am montagne bi ni fi ni la fekk tu la trouver li nga xamne moy xetu aljana mom nak bi mu genné adina sayidina Anas ne suñu woro wacce won minal mu'minina gusson na ne ñom ni la doon wax amna ci way ngeum yalla yi rijalu nay gor yo xamantene ni sadaqu deugal nañu ma'ahadullah alay contrast bu mag bek nafiq yi nga xamne ñom luñu digge duñu ko def mune way way ngeum yalla yi amna ci geey ngi way ngeum yalla yi ño xamne deugal nañu li nga xamantene mom lañ jelo nak pacte ak seen borom de faminhum amna ci ñom man qada nahba ndax sayyidina Anas ibn Nadr radiyallahu anhu kero gison nañ ne sayyidina Anas ibn Malik di nga xamne mom moy farag dom la ci mom ndax mok bay sayyidina Anas ño bok bay mom nak newon na ken mom kero dafa uhud badar dako raw legi nak muné suñu borom subhanahu wa ta'ala buma fekke benen xare ak di ñaan mu fekke benen xare bo xamne ak yonnent bi alayhi salatu wassalam bo xamantene ni neewon na bes buma fekke benen xare la ya'lamanallahu ma fa'al bula yara yanallahu ma fa'al bur yalla de dina gis man Anas ibn Nadr limay def mu baña wax lu bari dal di nopi kero uhud min ni daw muné bur yalla man de mangi lay mangi excuse wu ci li nga xamné mom la ñi def ci moy ñi daw ci ñun waye mangi denc li fu wa quraysh indi dal di dem xara ben nga xamantene non lañ koy raye suñu borom nak ne bo amna ci julit ni comme ñu melni Anas ibn Nadr mi sadaqu deggal nañu ma'ahadullah alayhi li nga xamne mom lañu digge won ak borom bi subhanahu wa ta'ala faminhum amna ci ñom man qada nahbahu ko xamantene ni janam waccna moy xarana ba feet ba genn adina ta koku moy sayyidina Anas ibn Nadr ak ñi melni ñom mom daldi li nga xamne mom la waxon dal joxawon ko patine won lol lay def nako moy du daw ci xare de la yasir yawm az-zahf du daw besu xare ta lolou la def hatta ma taradiyallahu ta'ala anhu arda waj'ala a'ali al-firdaws maskanahu wa mawa munafa minhum amna ci ñom man ko xamantene ni qada nahba mom deli ko waron def nako to genn na adina min gaw shahida wa minhum amna ci ñoom nak ño xamne ma ño ko xamanteni ni ak ño xamanteni ni ko xamne yantadiru mu ngi xaar mom lamu joxewon digge ko borom bi ba legi deñu ci de wama badalu occasion bi mo xewul rek waye yulli jare coonam ngir l'islam ci le dekk wama badalu yarhamukallah wama badalu te ñoom de changer wuñu dara ci li ñu waxon tabdi la ak ok changer pact ba ñu jëlon waye bul fatte ne ci hadith sayyidat aisha عند الترمذي رحمه الله عليه نيوون يونت بي عليه الصلاه والسلام يودول ني دانيو لاج بن كاو كاو بو فا نيوون نكو دمال تي يونت بي عليه الصلاه والسلام لاج كو من الذي قضى نحبه انا كان مو جا لا جانم واتي مو ديف لوكو وارون سونو بوروم سبحان يونت بي كاو كاو بي دال دي نييو كوم كو خامول نيم ديمي ناخ جولين نيك نيوم داج لي مو جوغي دون راغال لاج يونت بي عليه الصلاه والسلام راغال يو باري كوم دي alquran le waxon len legi nak comme ni sayidina anas wax dañ doon yakamti lol ki nga xamne moy kaw kaw bu joge fele dal li ñew ñu dal di koy wax nak ngir mu laaj yonent bi alayhi salatu wassalam ñu yoni ben kaw kaw bu fa ñewon ne ko demal bo ci yonent bi alayhi salatu wassalam ngene ko man alladhi qada nahba ana kan moy ki nga xamantene ni mom la janam wacc mo def liko waron lepp yonent bi mu daldi waji ñew daldi wax yonent fek yonent bi alayhi salatu wassalam ci jakka ji ne ko ñom nak ñu ngi tok ci wetam ñu ngi tok diko di deglu lan moy réponse bi yonent bi alayhi salatu wassalam kaw kaw bi ñew ne man alladhi qada nahba ñew la yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko ana kan moy ki nga xamantene ni mo qada nahba yonent bi alayhi salatu wassalam faale wuko moy tontu ko mu dal di koy lajat yonent bi alayhi salatu wassalam tontu ko legi nak bimu ko lajate nak tontu ko mu dal di dem tok legi nak ba ñi nga xamantene ci lañu tok nonu ci buntu ci jakka ji sayyidina talhat ibn ubaydillah talhatul khair radiyallahu ta'ala anhu warda dal di feñ duggu ci jakki taxaw ci buntu ba di ñew su yonent bi alayhi salatu wassalam ne ayna sa'il ana ki don laaj sank kan mo qada nahba muneko man la muneko hada mimman qada nahba muneko kele di duggu ci biir jakki sayyidina talhat ibn ubaydillah bokku na ci ñi nga xamanteni ni ñom li leen war yépp def nañ ko ci diina ji mo taxon yonent bi alayhi salatu wassalam don wax kéro oh aw jaba talha de mom liko waron lepp liko yalla tegon mu war ko waccio nako subhanallah allahu akbar radiyallahu ta'ala anhu warda kon lolou gison nañ ko fofu suñu borom ne li yajzi allah as-sadiqin bi sidqihim ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما من بو غيسه سونو بوروم ديف لي نك لي يجزي الله غير بور يالا دال لي في الصادقين نيغا خامن نيوم نيوي دغو ليغا خامتني دغو سي سيني واخ دغو سي سيني جف دغو سي سيني دوخالين بور يالا باك بو جيلك مو واتيوك مو واي بو جيلك سا مبوكي جوليني واتيوك مو واي بو جيلك سا مبوكي نيت ني ميم بوغ غمول دارا nga waccok ñom suñu borom ne li yajzi ngir mu fay Allahu bur yalla sadiqin way degguñi bi sidqihim ci seen deggu gi ñu deggu nak al jazaa'u min jinsil amal ku nekk saway yow ni ngay jëf lu melni li ngay jëf rek lool lañ lay fay mu ne gon nak bur ngir bur yalla dal di fay as-sadiqin ñi nga xamantene ñoy way degguñi de sidqihim ci seenu deggu wayu'adhibu dal di mbugal al-munafiqin nafiqi in shaa bu ko soobe mom borom bi aw yatubu alayhim wala mu dal di len mu dal len nangu seenu toob inna allaha bur yalla kana ghafuran de ñom dinañul di nek nekkon na tadu dañ di nek ghafuran aji yerma ko aju jigala kon rahiman bi ak yerma kon lolou moy lan li wayu'adhibal munafiqin ngir bur yalla dal di mbugal al munafiqin nafiqi in sha'a bu ko sobe moy bu sobe nafiqi ni ñu mel buma bege mbugal len moy du man dama len di bayyi ni nek setan len ba duñu tuup aw yatubu alayhim wala ma dal di len faral seni bakar ni ma koy def bu boba damay duggal ci ñom nak ñu dal di genn ci liñ nek dal di tuuma nangul len seni tuup inna allaha bur yalla kana nekonna tadu den di nek ghafuran aji jeegala kon rahiman aji yarama kon suñu borom subhanahu wa ta'ala di wax nak dernier aya bi nek ci dernier aya bi nga xamne moy netali ci ghazwatul ahzab منورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا موي ديرنيير آية تي ليغا خامتيني موي تي سورة انتصار بي دي سورة الأحزاب من وكفى ورد الله تي نونو تي لا بور يالا دالدي ديلو alladhina kafaru ñi nga xamne ñoy yefer yi di wa quraysh ak wa ghatafan ak wa habish ak banu kinana ak wa banu tihama ak ñoy ñep ak qawaliza wa ghatafan ak ñom ñep ak wa banu quraysh suñu borom dal di len dello ak ñom xoyayem na akhtab mi jogo won khaybar gannaaw bañ len exiler medina ñom wa banu nadir mu ñew qawaliza yi mu dal likoy taxawal suñu borom nak dello len ñom ñep wa raddallahu bur yalla dal di dello alladhina kafaru ni nga xamantene ñoy way yeferi kever yeferi bi khayzihim ñu dello ak senu mer mu tar ndax li ñu bëggoon amuñu ko bi khayzihim lam yanalo joto wuñu khayran yiwu de moy lañu bëggoon amul dañu ñewon nañom dañu ñew ngir fay l'islam mu jeex tay tay mom c'est fini xexantu yu sew yi les petites guerres là c'est fini way suñu borom ne nak ma delo len xam nga ko objectifam nek lol nga ñew ñu ray ci yow ñetti nit ta li nga narona def defo ci dara affaibliru li nga naron defo ko sa bagage yepp salfa ñoo yoy yepp xam nga ne mer gu tar ngay delo ak dalaw li len feul di fay sen tali di len fagagal gaay mer nak delo mer go xamne mer gu tar suñu borom ne non la len delo we jeele len fofu le ca buntu medina fañ taxawon ca tranchaba lam yanalu jotuñu ne ta dabu jotuñu ta amewuñu khayrani wa kafata doyna al doyna wa kafallahu tabur yalla doyna al mu'minina mu daldi fegal wa kafallahu bur yalla fegal daldi proteger daldi fegal li nga xamantene ni dakal li nga xamne moy al mu'minina way julini al qitala dakal len li nga xamantene ni moy xex ndax kay xare wuñu moy li xew nonu danaka boko boko mengale barara ko xot xamne ne li do xex deug deug ndax ay flash lañuy sangale surtout li nga xamne moy jour yi len gay akilo yoy dal ñoo ci ki waye budul lolu xam nga ne xex amu fa de motax mu ne lam yakafallahu almu'minina alqital bur yalla dal di fegal way ngeum yalla yi alqital li nga xamne xare waye gis nañ wakafallahu almu'minina alqital bur yalla fegal len lolu ñom ñu ñewon incapable ci def lolu ak mbolo mi nek suñu borom nak wax yonnentou bi alayhi salatu wassalam wax ci lamne mom mu wax ne al ana naghzuhum wa la yaghzuna ne a partir de tay quraish ñibbi nañ dootu ñu songati ne ñun ñoleen de songati won wakafallahu bur yalla fegal al mu'minina way ngeum yalla yi al qitala xexu quraish ñew di len songati bur yalla fegal na len ak li c'est fini jeexna ak li len taxaw na jox sax amu ci wa kanat nekkon na tadu dañ di nek allah bur yalla qawiyan ko xamne ko am katan la azizan mo ki nga xamne mo not ci nguuram amul kenn ko mana weñ loxom dal dikoy forcer def loko lo xamantene du lol la nam mom subhanahu wa ta'ala konti nonu way lolou gis nañ ko ci hadith sayyidina hudhayfa bi ni nga xamne radiyallahu anhu sunu borom yoni ngalaw li fofu di def ci ñom lu metti ak set day bu tar bi len japp bani abu sufyan dal li jog dal di wax limi wax dem kon suñu borom ne waradallahu alladhina kafaru bur yalla dal ni len dello ak senu mer da lañ taxono juk amuñu ko amuñu fa yiw wa kafallahu bur yalla dal li fegal almu'minina way ngemi alqitala khare wa kanat nekkon ta du dañ nek allah bur yalla qawiyan de ko am dole azizan ku not ci ngoram kon lolu la wallahu ta'ala a'lam fofu nañe ان شاء الله تعالى تي جتاي بي دي نيو ني دوغو تي نجانغالاي ييغا خامني نيو ام تي سار بي تي نيتالي بي تي خاري الاحزاب بونو كو باري دال دي جيس لي سيد الحاج مالك عليه رضوان المالك واخ ان شاء الله تعالى ني دال دي باري كومبليتمان تي غزوه الاحزاب او الخندق والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين